राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 11 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे विद्वान स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सूर्य गंगा वायु पृथ्वी में है वैसी समता हमारे जीवन में कैसे आवे सर जो समता समता समता सूर्य गंगा वायु पृथ्वी में है वैसी समता हमारे जीवन में कैसे आवे सर नहीं समता जो समता सूर्य भगवान में है सूर्य भगवान और वो कटे वो गंगा जी में है वो समता हमारे में कैसे आवे वैसी हाँ सूर्य भगवान है समता वो वैसी समता हमारे जीवन में कैसे आवे भगवान ने कृपा सुना भाई भगवान ने कृपा सुना बात है हाँ और एक जगह ममता हो जाती है तो दूसरी जगह समता हो जाती है जैसे आप लोगों में कयों की होती है सब नहीं कहता मैं कयों में तो माँ में ममता होती है पर जब स्त्री में ममता अधिक हो जाती है तो माँ उतनी ममता नहीं ठहरती तो ममता नहीं ठहरी क्षमता यही और क्या हो सकता हो तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार राम जी में ममता हो जाए तो समता हो जाएगी तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भवपार ऐसा होता है ना बालक माँ बिना रहता ही नहीं वही जब स्त्री आ जाती है बस हो जाते तो अलग हो जाए माँ से अलग हो जाए ऐसी बात कई देश मैंने सुनी है देखे भी है सुने हुई बात पकड़ी है तो एक जगह ममता होना से दूसरी क्षमता आ जाती है तो दो चीज है एक नाशवान और एक अविनाशी है अविनाशी ममता हो जाएगी तो नाशवान क्षमता हो जाएगी अपना जब तक अविनाशी ममता नहीं है तब तक वो संसार में क्षमता नहीं आती जब भगवान में ममता हो जाएगी क्षमता शुद्ध स्वाभाविक तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार दासन दोष दोष दोष मुख दोष दासन दोष मुख दास भय भापार तो भगवान में ममता पढ़ना ज्यादा कर दो तो क्षमता आ जाएगी संसार में सूर्य में क्षमता वो ही आ जाएगी सूर्य का आकाश का दो दृष्टांत दिया है गीता में तो दोनों दृष्टांत दिया तो इस बात दिया है कि सूर्य की ममता किसी में है ही नहीं किसी में है ही नहीं गंगा जी की ममता किसी में गंगा जी की क्षमता सब में ममता है ही नहीं भगवान का चरणों देखे भगवान वहां ममता है ऐसे आकाश की ममता किसी में है ही नहीं तो एक ही ममता हो जाएगी भगवान में तो संसार सब में समता आ जाएगी। खास बात यह है अरे कैसे होता भगवान की कृपा से होता है भाई। अपना उद्देश्य ये बनाओ कि हमारे सब संसार समता है, माँ हो चाहे कोई भाई भाई बहन हो सब में समता है। ऐसा होता है नहीं, माँ में ममता सबसे अधिक होती है। बालक माँ बिना रहता नहीं, बालक माँ बिना रहता ही नहीं, रोने लग जाए। फिर माँ मिल जाए सब हो जाए, खुश हो जाएगा। तो माँ में ममता है और सब में समता है। ऐसे भगवान में ममता हो जाए तो सब संसार मात्र में समता हो जाए। तो भावना भगवान में ममता ज्यादा करो, ज्यादा करो, ज्यादा ममता हो जाएगी तो संसार में समता आ जाएगी। एक बात एक में कबीर मनवा एक है, भावे जहा लगाए भावे रिखी भक्ति कर भाव विषय कमाए। ऐसे लग जाएगा भगवान में आप चाहिए नहीं, आपको दर्शन हो दूर हो। माँ में ममता है वह ममता जब स्त्री में ममता हो जाएगी छोड़ेगा। कई जगह से सुना कि छोड़ा है जो माँ से अलग हो गया, माँ से अलग हो गया, माँ से आती नहीं। घर माता मैंने सुनी है बूढ़ी बूढ़ी माजियों को काशी भेज दो, कोई नौकर रख दो, काशी भेज दो। तो काशी भेज चिंता थोड़ी है मैं मूर्ति के सिर से अचिंता आप उधर जाए, यहां से आप उधर जाए, काशी जाओ मैं कुएं में जाओ मतलब नहीं है। अपने ममता हटेगा, ममता से ममता ठीक नहीं सा माम मासो मासो मामा बेटा कहा से कहते हैं माँ जी आप तो काशी जी रहो मुक्ति धाम तो मोदी राज में दो मुक्ति चिंता है मारी आप उधर दिया मारी जगह में इतनी ममता ही एक नहीं लगा होगा एक है जावा जान लगाए बाबा भी हरी की भक्ति कर बाबा भी से कमाए। एक जगह ममता हो जाएगी तो दूसरी जगह समता आ जाएगी। तुलसी ममता राम से है समता सब संसार, भले माँ और बाप और भाई और लुगाई और बालक हो गई हो भगवान ममता है सब समता सब संसार। क्या बात है, तो इसमें नाप रहे जिससे तो भगवान में ममता कर लो। हे भगवान से ही कहो हे भगवान में ममता कर लो क्षमता आ जाएगी। कैसे आवे भगवान की कृपा से आवे, कृपा रहे को भरोसा तो सी ममता राम से क्षमता सब संसार। राग अनुरोष संतोष दुख दास भाई बापार अरे वास्तव में मम ही वंश हो भगवान कह रहे मेरा ही अंश है मैं ये वंश केवल मेरा। ये शरीर तो माँ का बाप का दोनों का है और केवल जो स्वयं है केवल भगवान का अंश है प्रतिहस नहीं है। तुलसीदास बना नहीं कहा हूँ हरो वो विद्युत अतिशय परतवाद है काम क्रोधा दे बड़ा बेजत है। तुलसीदास बस हो गई तब जब प्रेम प्रभु रहते तो प्रभु ममता कर लो। मूल में पिता परमात्मा ही है और कोई नहीं है, माता पिता भाई बंधु मम यो निर्मा तस्मिन गर्भम दधाम्य हम संभव तो गर्भ मैं स्थापन करता हूँ तसा ब्रह्म हम बीज पदा पिता तो बीज प्रतिमा तो वही है परमात्मा ममता कर लो भगवान है हम भगवान गए भगवान गए भगवान गए भगवान गए आपने घर हुई छोरी ब्याह दिया जब सास जाती है तो रोती है माँ से वियोग होता है तो फिर माँ के याद ही नहीं है और जब माँ बन गई फिर दादी बन गई फिर परदादी बन गए भाई याद ही नहीं दिमाग भाई बाप याद ही होते मैं माँ हूँ मैं दादी हूँ सब है तो दादी मैं हूँ दादी मैं कहाँ जाए कहाँ रहे बात है हाँ तो सीधी सादी बात है भाई एक राम जी को ममता हो जाए तो सब संसार उसे ममता हो जाए ऐसी बात है पक्की सच्ची बात है एकदम पक्की बात है सुझे गंगा जी जब आती है हमारे घर बैठ जाए कोई ब्राह्मण बैठ जाए तो गौत्या पर मिट्टा नहीं लगते और कोई खेती करे बहुत सैकड़ों मन अनाज हो जाता है तो उस पर कोई पूर्ण कृपा नहीं पता पर धन से बह रही है कोई लाभ उठाओ कोई हानि उठाओ तो हानि मर रही है कोई डूबर मर जाए तो मर जाओ बोल ठीक है नहीं तुलसी ममता राम से समता सब संसार में समता हो जाएगी कोई मरोड़ कोई जीव केवल मतलब क्या अपने क्या मतलब है रास्ते जा रहे हैं पत्थर पड़ा है कोई वो ठीक रूटा ठीक पड़ी है कहीं आदमी खड़ा है कहीं सूर खड़ा है कहीं गाय घड़ी है ममता होती है उसमें हमें मतलब नहीं है एक घरी मन बात सुनी है दो लड़का अलग है ब्याह दियो ब्याह करने पर माँ को बाप को छोड़ दिया मिट्टी बात है हमारे सच्चे हमने सुने हैं अलग हो गई इसलिए लोग सगाई कराने वाले पूछते हैं हम क्या करें हम क्या करें हमें सूर्य कैसी मिलेगी क्या बताए राम जी जाने राम जी के ऊपर रखो एक ब्राह्मण परिवार है जो मारा स्नेह छोटे बेटे भी ज्यादा होता है सब छोटा होता है उस पर स्नेह ज्यादा होता है वे मारो स्नेह बड़े बेटे में स्नेह बहुत छोटियों में तो प्रेम नहीं हो अलग बात है एक पंजाबी मिले थे वो कहते मेरे लड़की थी बड़ी हो जाएगी मैं ब्याह करूंगा खर्चा लगाऊंगा और छोड़े दूर छोड़ा के साथ ले मैंने ब्याह की रोते रह गए बड़े दिन से सुसंग होता था नार मेरे कहा बोलो माँ बाप रोते रहे एक ब्राह्मण की लड़की मैत्र के सारे भाग गई बोलो बाप हो मात्र सुते ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण बड़ा शुद्ध ब्राह्मण मैं जानता हूँ फिर भाग गई मैत्र मेरे तो एक दिन लगा तो भगवान न्याल हो जाओगे और बड़े फायदा होगा औरों को भी फायदा होगा फायदा कर लेगा औरों को भी होगा वो बड़ा लग गया था जिनकी बात कह रहा था, उसका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद माँ से कहा कि माँ अब हस्ती है तो अलग गुजरो तो मारो अलग उन्हें मन नहीं है, मारो को मार मारना है तो ज्यादा कह तो हो जाए बेटा हो जाए, अलग हो गया अलग रही बनाए। तो एक दिन जा रहा सर सुधार के रहा गए थे भोजन सासू ना कैसे खेबे रोटे ही रोटी भी हमें दूधी बड़ा और गो अभी बड़ी गलत घटना है चाहे भोजन बोल रहे अब सासू मेरे एक भोजन को जीवन गई ऐसी ऐसी माँ होती है। मेरा के पास गए तू तो नहीं मैं तो मार माँ साथ रहूंगा तू जा रहे तू ध्यान नहीं जा अब नहीं गए मुझे मैं तो रहूंगा माँ के साथ तू जा रहे उसे कहीं करेगा ऐसे ऐसी माता होती और अपने से ज्यादा अभाव वाले लोग ही ज्यादा दिखते हैं है? अपने से ज्यादा अभाव वाले लोग ही ज्यादा दिखते हैं तो हमेशा अपराधी की भावना लगती है, चाहे लाखों रुपया दे देते हैं फिर भी दूसरे लोगों के जीवन में तो अभाव रहता ही है उस रहते करोड़ों जो तो करोड़ों रूपये तो हम क्या करें रुपया घट रहते है रुपया करोड़ों रुपया है पास में रुपया घट रहता है। आप देखो आज गायों के और मनुष्यों के दो के अभाव है, मनुष्यों को अन्न नहीं मिलता, अन्न मिलता नहीं है, लखपति करोड़पति बहुत कम ऐसा आदमी है मेरे मन दया हो रुपया से हृदय कठोर हो जाता कठोर दया जाती करोड़ों रुपये पास में करोड़ों है खास कर पीछे पर खर्च नहीं कर खर्च नहीं कर सकते करोड़ एक धन आदमी ने 30-40 गाड़िया भेजी गए वास्ते धनी था कोई ऐसा भी होता सबकी प्रगति एक समान नहीं होती तो ये तो भगवान में ममता हो जाए ये सबसे बढ़िया चीज है। जीव सब लोग जवन में सफल सब ठीक हो जाएगा। तुलसी ममता राम से जो समता सब संसार राग दो संतोष दुख दास भय व्यापार को सही मान दिए थे। कहते हैं कि जब अपने दोषों पर दृष्टि जाती है तो बहुत निराशा होती है, जब मैं उत्साह नहीं बन पाता, भगवान तो उदार है पर अपनी तरफ देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है, इसके लिए क्या करें? हे नाथ करो, अपने दोषों पर दृष्टि जाती है तो उत्साह भंग होता है, इतना वर्ष हो गया हम तो ठीक हो गए क्या करें? हे नाथ करो, हे प्रभु हे नाथ अब तुम बताओ भाई अंत में तो भाई भगवान के शरण होना ही पड़ेगा, संसार से विमुख होना ही पड़ेगा। भगवान इसमें भक्ति योग होता है, ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग न हो तो संसार से तो अलग होना पड़ेगा ही, ये तो अलग होना पड़ेगा ही। ज्ञान योग हो चाहे भक्ति योग हो चाहे कर्म योग हो, तो भक्ति योग सबसे बढ़िया है। ये बात भगवान से कहो, बस यही बात है, और कोई सुनने वाला है नहीं। सुनने वाला होगा तो सामर्थ्य नहीं, किसी में किसी आदमी में सामर्थ्य नहीं है। कोई महात्मा हो उनकी बात अलग है। एक संत थे, अपनी बात सुनी है, मैंने दर्शन नहीं किए, श्री पर तो नहीं दादा, दो चार पांच लाख चलो बाहर चलो, कपड़ा नहीं है, सी में घूम गए, शेर से चला जाए। एक साधु था, उन्हें अकेला एक लुगाई लग गया, जो आज गुरु जी कह दिया कि मारे हाथ तो परवश हो गए, साफ साफ आ सकते, तो चलो मैंने बुला लिया, संत बहुत कम है। खूब पीछे तरपुरुष संदर लीला संत जाने बना ठीक हो गई, चलो भी ठीक हुई हो, चले साफ साफ बात कह दी कि महाराज में परवश हो गया, हमारी बस ही बात कही, चलो मैं नहीं बुला ली। संत नाम तो मैं दर्शन नहीं है, ऐसी हो तो भगवान में ममता कर दो, ये बहुत बढ़िया है। लोक और परलोक सब सुरजा सदा के लिए, सदा ही के लिए, आप बहुत बढ़िया सदा के लिए। अन्य संतों का नाम था अमृतानंद जी, सुने भाई दर्शन नहीं किया मैंने, पकड़े पीछे पूछ रहे संत भी होते हैं। मैं कह रहा मेरे दूसरा मिलना मुश्किल है, भगवान है एक ऐसा कोई संत है कर देगा, समर्थ है समर्थ। भगवान को पुकारना है वो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। लोक और परलोक सब सुनोजा सब, और सदा के लिए सुनोजा, सदा कोई काम करो ऐसा नहीं है, सदा के लिए नियाल हो जाओ आप।